Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Kama kawaida mpenzi msikilizaji, kama ulivyosikia katika kibwagizo, ni wasaa wa dondoo za magazeti. Kama ilivyo kila Jumatatu saa 10 na robo, ni wakati wa kuletea kipindi ambacho kila siku kinaletwa kwa mimi na mimi Lomwari Denio Ivuze nikishirikiana na Omer Nduwayo. Moja kwa moja tunaanzia nchini Burundi. Jama vidogo vidogo vya ushirika vyaongezeka nchini Burundi, laandika gazeti Burundi Echo. Kwa mujibu wa gazeti hilo, watu wamehamasika kutumia mbinu mbalimbali za kuwekeza kwa lengo la kujihusisha na miradi ya maendeleo. Mbinu nyingi za ukusanyaji pesa hutumiwa hapa na pale kwenye kona zote za jiji. Eti ni vyama vidogo vidogo tofauti vya ushirika, yani Communauté d'épargne interne et de crédit kwa lugha ya Kifaransa. Raia huitika kwa wingi miradi hiyo ya uwekezaji kwa madai kwamba faida inayotakiwa kwa mashirika mengine yaliyokuwa yakizoeleka maarufu microfinance kwa Kifaransa ni kubwa mno, madai ambayo hukemewa na uongozi wa mashirika hayo. Tathmini ya gazeti hilo la Burundi Echo linaloandika habari za kiuchumi huashiria vyama hivyo vidogo vidogo vya ushirika kuwa matuta ya vyama hivyo vingine vilivyotangulia, yani microfinance. Daima nchini Burundi, lakini tuachane kidogo na masuala ya uchumi, tumulikie elimu. Zaidi ya walimu 200 kutoka mikoa tofauti ya shule za Ngozi kama vile Kirundo, Mulamvya, Kayanza, Bujumbura, Muyinga, Bubanza na jiji la Bujumbura wameomba kupitia barua iliyowasilishwa kwa waziri husika utambuzi wa diploma zao zilizopatikana wakati wa ajira. Gazeti la La Voix de l'Enseignant laandika. Gazeti hilo la kila wiki linabaini kuwa wengi wa walimu hao walikuwa na diploma zinazojulikana kama ADE, DCET ama za kuhitimu mafunzo ya sekondari wakati waliajiriwa, na kwamba waziri wa kipindi hicho Janvier Ndirahisha amewaonea kwa kutambua diploma kwa wengine na kukataa za watu wengine. Nah. Kutoka Burundi tumulikie huko Uganda na New Vision. Zaidi ya wazee 5000 wakabidhiwa kadi za misaada. Ni operesheni iliyozinduliwa rasmi na Rais wa Jamhuri ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni katika kampeni ya kitaifa ya utoaji iliyofanyika katika kanda ya Mbale tarehe 8 Machi. Operesheni inayoambatana na maadhimisho ya sikukuu ya wanawake kitaifa. Wazee zaidi ya 5000 wenye umri wa miaka 80 na zaidi katika kanda 6 za mji wa Kampala walishapewa msaada huo, Social Assistance Grant for Empowerment. Kwa mjibu wa Wizara ya Kijinsia, mradi huo ulilenga wazee 289 Kampala mjini kati, 1560 kutoka Kawempe, 1324 wa Makindye, 946 kutoka Nakawa na 1400 wa Rubaga. Baadhi ya waliopewa chao kama vile Alice Gao mwenye umri wa miaka 85 kwenye shule ya msingi ya Katwe alisifu serikali kwa kumkabidhi pesa hiyo. Mohamed Abdullah aliye na umri wa miaka 82 aliripoti furaha yake kwa kupata pesa hiyo na kuridhika, kisa aliitegemea toka longi, yani kwa muda mrefu. Serikali iliidhinisha mradi huo mwezi wa Novemba 2018 kwa makanda yote ya nchi kuanzia mwaka wa fedha uliopita. Tukisalia nchini Uganda lakini tukizungumzia siasa, ni kwamba watiania 36 kugombea urais wamechukua fomu kutoka tume ya uchaguzi EC na kuanza kukusanya saini katika kuandaa uteuzi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2021. Daily Monitor la chapisha kufikia Ijumaa Rais Museveni ambaye tayari ameteuliwa kugombea kwa niaba ya chama chake alikuwa hajachukua fomu za uteuzi kutoka EC. Chama cha Forum for Democratic Change FDC pia kimesema kitasimama na kugombea ingawa hajachagua mmoja wala kuchukua fomu. Bwana Simoni Byabakama, mwenyekiti wa EC, aliambia Jumapili Monitor katika mahojiano kuwa mchakato huo utaendelea hadi siku ya uteuzi ambayo ni Novemba 2 na Novemba 3. Mgombea wa urais anadaiwa kukusanya saini 100 kwa kila wilaya kutoka theluthi mbili ya wilaya 144 za Uganda, huku kila mpiga kura akiruhusiwa kuteua mshauri wa rais mmoja. Ni saa 10:21 katika studio za Radio Isanganiro. Kipindi hewani ni habari za magazeti. Hewani sauti ni Omer Nduwayo. Ninashirikiana na Romuald Denio Abivuze. Punde tunaingia Kenya. Habari za magazeti. Usiku warefuka kwa Seneta Malala na Langat, kisa watafutwa na polisi ili wasimamishwe, laangazia Standard. Habari hii iliyochapishwa leo Jumatatu na The Standard inazungumzia kuwa polisi wamepiga kambi kwa Seneta Cleophas Malala nyumbani mjini Nairobi na mwenzie Christopher Langat, Seneta wa Kakamega. Polisi inadai maseneta hao wawili wakamatwe kwa shinikizo za kupeleleza madai ya uchochezi wa ukatili kwa viongozi. Kwa hivyo, polisi nataka mahojiano na viongozi hao wawili, maana wasema haieleweki wanapozungumza kuwa uhalifu ulifanyika ikiwa kuna ukweli au la. Nyumba ya Daktari Langat iliyoko Nyayo Estate Embekasi ilikuwa ya kwanza kushambuliwa Jumapili usiku mida ya 4 PM na kuwataka maseneta ndugu zake kuja kumuokoa. Maafisa wa polisi hata hivyo waliendelea kuwepo hadi asubuhi ya leo Jumatatu, na Dr. Langat akagundua kuwa hawezi kwenda popote. Naam. Huduma ya serikali kwa watu wenye ulemavu kuwakinga athari za COVID-19 zimekuwa ndogo na haziwezi kufikiwa. Utafiti umeonyesha kama ilivyochapishwa na gazeti la The Star la nchini Kenya. Katika utafiti huo uliofanywa na taasisi ya utafiti ya ulemavu, 6% tu ya waliohojiwa walipoti kuwa wamepokea msaada wa chakula na uhamishaji pesa. 3% tu ndio waliweza kupata huduma ya afya bure. Hii ni licha ya serikali kupitisha shilingi bilioni 10 kupitia tamko la rais kusaidia kitengo cha vikundi vyote vilivyo hatarini, ikiwa ni pamoja na watu wanaoishi na ulemavu kutokana na athari za COVID-19. Kulingana na makala hii, baraza la kitaifa la watumishi wanaoishi na ulemavu lilikuwa limetenga shilingi milioni 200 kwa mpango wa kuingilia kati COVID-19 ambao litarajia kufikia walengwa 33,000. Na kabla ya kutamatisha kipindi chetu dondoza magazeti huko Rwanda, tuingie kwanza Tanzania na Nipashe. Mwenyekiti mbaroni, kisa nini? Tuhuma za rushwa ya ngono, laandika gazeti la Nipashe. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, TAKUKURU kwa ufupi, wilaya ya Kiteto mkoani Manyara, inamshikilia mwenyekiti wa kijiji cha Kimana, Wilson Ngolanya, mwenye umri wa miaka 63, kwa tuhuma za rushwa ya ngono. Taarifa za kukamatwa kwa mwenyekiti huyo zilitolewa na mkuu wa TAKUKURU mkoani humo, Hall Makungu. Wakati akizungumza na waandishi wa habari, alisema Ngolanya alikamatwa Agosti 15 majira ya jioni katika nyumba ya kulala wageni iliyopo mjini Kibaya akiwa utupu na akiwa amevalia kondom tayari kwa kutekeleza uhalifu huo. Mkuu huyo wa TAKUKURU alisema kifungu cha 25 cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa namba 11 ya mwaka 2007 kinasema mtu yeyote aliye kwenye mamlaka au uongozi ambaye kwa kutumia mamlaka au cheo alichonacho akilazimisha sharti la rushwa ya ngono ili aweze kumpa mtu yeyote ajira. Kifungu hiki na sheria inakataza kupandishwa cheo, kumpa haki stahili, upendeleo au unafuu usiostahili. Anakuwa anatenda kosa la rushwa ya ngono, na akithibitika adhabu yake ni faini isiyozidi shilingi milioni 5 au kifungo kisichozidi miaka 3 au vyote kwa ujumla. Romwad na kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe amesema katika uchaguzi mkuu wa Oktoba nchini Tanzania, chama chake pamoja na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA vitaungana ili kusimamisha mgombea mmoja wa kiti cha urais, laandika gazeti la Mtanzania. Kwa mujibu wa gazeti hilo, Zitto alisema vyama vya upinzani vyenye nia ya dhati kushirikiana kwa sasa ni viwili, hivyo anawahakikishia Watanzania kuwa vitasimamisha mgombea mmoja wa urais ambapo mchakato wa kisheria unafanyika ili kufikia maafikiano. No. Kuhusu minongono ya kutoelewana kwa baadhi ya vyama vya upinzani, Zitto alisema kuwa hiyo inatokana na utofauti wa maono, sera na mikakati, na hivyo kutoelewana wakati mwingine ni jambo la kawaida. Ni saa 10:27 katika studio za Radio Isanganiro. Hatujatamatisha dondoo za magazeti, lakini kabla, Romwad, tupeleke Rwanda. Kuna semwa nini huko? Ndiyo, tumulikie masuala ya elimu lakini yakiwa na uhusiano na virusi vya corona. Ni kwamba Wizara ya Afya inasema shule zinapaswa kuendelea kujiandaa kufungua upya kwa kuanzisha hatua za kuzuia COVID-19, wakati pia unarekebisha mfumo wa ujifunzaji mtandaoni ili kupunguza idadi ya wanafunzi kwa mwaka wa ujao wa masomo, gazeti la KT Express la mulikia. Wizara hiyo ilipendekeza shule zijenge vyumba vya madarasa vipya tena bora na kuanzisha vituo vya kunawia mikono. Kulingana na mwandishi wa makala hii, mnamo Agosti 14, mkutano wa baraza la mawaziri uliokuwa ukiongozwa na rais wa nchi hiyo Paul Kagame aliamua kwamba shule zinapaswa kubaki zimefungwa ili kutoa muda wa kutosha na tathmini zaidi ya kiafya na utayari kama kamili wa usalama wa watoto wakati watakapoanza kujifunza. Na mpenzi msikizaji, hapa ndipo tunatamatisha dondoo za magazeti kwa siku ya leo. Tunakushukuru wewe ambaye umetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Hapa studio ulikuwa na mimi Lomwar Denioy Vuzi nikishirikiana na mwenzangu Omer Ndoayo. Fundi mitambo alikuwa Inosabi Maonimana. Tukualike hapo Jumatatu wiki kesho panapo majaliwa. Bye. Habari za magazeti. Habari za magazeti. Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.